auzi valea cum mai sună, și auzi valea cum mai sună, eu cu mândra n-o duc bună, eu cu mândra n-o duc bună. Iauzi valea cum răsună valea, și mândruța-mi ține calea. Păi nu ți-am rupt eu florile, mă, nu ți-am rupt eu florile, măi, nici margaritarele, măi, nici margaritarele, măi. Și le-a rupt badea Ilie, de le-a pus la pălărie. De când iubesc pe vecina, de când iubesc pe vecina, nu-mi tihnește saracina, nici noaptea în pat codina. Nu-mi tihnește saracina, nici noaptea în pat codina.